محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو کہتے ہوئے سنا، میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، اس وقت مجھ پر بے ہوشی طاری تھی، پھر جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے عرض کیا میں اپنے مال میں کس طرح تقسیم کروں، آپ یہ سن کر خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا، پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جامع ترمذی حدیث نمبر 3015، یہ حدیث صحیح ہے۔